दर्शन की 27वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से कुछ पूछता हूं। पृष्ठ संख्या 89 से लेकर के पृष्ठ संख्या 92 सूत्र 39 के अंत तक, पृष्ठ संख्या 90 निकालिए, दूसरा अनुच्छेद इतरे तराभि संबंधो भी। अरुण जी करेंगे, अर्थ कीजिए। आचार्य जी, यहां पे जो अवयव उनके बारे में कह रहे हैं कि इतरेतरा अभी संबंधोपि, एक दूसरे का भी संबंध भी है। असत्याम प्रतिज्ञायाम अनाश्रया हेत्वादयो न प्रवर्तेरन। असत्याम प्रतिज्ञायाम, प्रतिज्ञा के न होने पर बिना आश्रय वाले हेत्वादयो, हेत्वादि जो है न प्रवर्तेरन, वो प्रवृत्ति नहीं होंगे। थोड़ा खोलिए इसको। किसी व्यक्ति ने, उदाहरण मत दीजिए अभी, पहले बताइए इसके बारे में। हाँ जी ठीक। अवयव में 5 चीज होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, अवयव और निगमन। तो पहली चीज है प्रतिज्ञा, तो उसमें कह रहे उस प्रतिज्ञा के न होने पर जो हेत्वादि जो 4 हैं वो अनाश्रित होते हैं, वो बिना किसी आश्रय के होते हैं, वो प्रवृत्ति नहीं होंगे। अनाश्रय को खोलिए। जिनका कोई आश्रय नहीं है वो, अब इसको घटाइए, कैसे उनका आश्रय नहीं होगा, अनाश्रय कैसे होगा वो बताइए। उदाहरण देखें, पहले वैसे ही बताइए। प्रतिज्ञा नहीं है तो वहां पे हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन ये भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? किसी ने प्रतिज्ञा कुछ नहीं किया, कुछ हेतु दें, उत्पत्ति धर्म वाला से यहीं पे जैसे अनित्य शब्द आया, ये कोई नहीं कहा और उसमें हेतु दे दे उत्पत्ति धर्म कत्वात। अभी उदाहरण पे जल्दी से आ गया, पहले अपनी बात को स्पष्ट कीजिए कि यदि प्रतिज्ञा ही नहीं की है तो हेतु किसकी सिद्धि के लिए देगा वो। अर्थात केवल हेतु देना तो बिना प्रतिज्ञा के कोई मतलब ही नहीं रखता। प्रतिज्ञा होगी तो हेतु सार्थक बनेगा। प्रतिज्ञा के लिए, प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु दिया जाता है, इसलिए प्रतिज्ञा पर ही आश्रित है हेतु। ये आपका वर्णन समझाना हो गया कि कैसे आश्रित है। इसी प्रकार उदाहरण। हाँ, तो उदाहरण कैसे आश्रित है प्रतिज्ञा के ऊपर? किसी ने कुछ प्रतिज्ञा नहीं किया तो उसमें उदाहरण दे कि ऐसा ऐसा होता है, तो वहां पे कि जो ऐसा होता है वो किसके साथ घटाएंगे? वो अपने आप में नहीं घटेगा, किसी की अपेक्षा रहती है, तो इस प्रकार उसमें उसका संबंध है। ठीक है राजेश जी, अगली पंक्ति। असति हेतु कस्य साधन भाव प्रदर्शयेत। हेतु के न रहने पर, अरे असति हेतु कस्य साधन भाव प्रदर्शयेत। उदाहरण में असति हेतु, हेतु के न रहने पर किसका साधन भाव दिखाया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। हेतु उदाहरण जो होता है हेतु का ही साधन भाव, यानी हेतु को ही स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया जाता है। प्रतिज्ञा को स्पष्ट करने के लिए हेतु दिया, और हेतु को उदाहरण और साध्य दोनों में घटाया जाता है। तो यदि हेतु ही नहीं है तो उदाहरण से हम किसको सिद्ध करना चाहेंगे? हेतु है जी और उदाहरण भी है जी। तो उदाहरण में जी किसी का साधन भाव प्रदर्शित किया जाता है जी, यानी प्रतिष्ठापित किया जाता है साध्य साधन भाव जी। साध्य साधन भाव को हम बताते हैं उदाहरण में। हाँ जी। तो यदि हेतु ही नहीं है तो उस साध्य साधन भाव में किसका साधन भाव हम स्थापित करेंगे जी। हेतु, ये स्थिति है कि हेतु नहीं है, बाकी चार अवयव हैं। तो अब उदाहरण में साध्य साधन भाव हम स्थापित करते हैं, उनका संबंध बताते हैं। तो यदि हेतु ही नहीं है तो किसके किसके साथ किसका साध्य साधन भाव बताएंगे? साधनत्व तो किसी का बता ही नहीं सकते। ये हो गया, ठीक है, आगे। साध्य च कस्य उपसंहार स्यात्, और साध्य साध्य में हम किसका उपसंहार करेंगे? साध्य का मतलब, साध्य मतलब प्रतिज्ञा, जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं। अच्छा, उसमें दो चीजें होती हैं। उसमें एक तो साध्य यानी जो जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं वो अनित्य, अनित्य को ले सकते हैं, धर्म, साध्य धर्म, और शब्द उसका धर्मी है, और एक साध्य धर्मी जी। एक तरह से धर्मी को भी हम सिद्ध करते हैं जी, धर्मी के एक विशेष गुण को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ साध्य का मतलब धर्म है, धर्मी है शब्द, धर्मी, ठीक है। कस्य च अपदेशात प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम निगमनम स्यात्, और किसके अपदेश से कहने से कथन से प्रतिज्ञा का पुनर्वचन निगमन हो? इसको खोलिए थोड़ा सा, शब्द का अर्थ तो आपने कर दिया जी, लेकिन इसका अभिप्राय क्या समझे, वैसे अपने शब्दों में बताइए। निगमन जो होता है प्रतिज्ञा का, और जिसको हमने सिद्ध किया है उसका पुनर्वचन किया जाता है कि हम इसको ऐसा मानते हैं, तो ठीक और है, हेतु आदि से हमने सिद्ध किया। नहीं, निगमन में हम प्रतिज्ञा को बोलते हैं, आप ऐसा बोल रहे हैं, तो प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा को बोल दिया निगमन में प्रतिज्ञा। तो हेतु, ये तो प्रसंग ये है कि हेतु नहीं है तो निगमन नहीं हो सकता। हेतु से हमने प्रतिज्ञा को सिद्ध किया है, वो तो कर दिया, मान लो पहले करते हैं, उसका निगमन से क्या संबंध है? निगमन से हम प्रतिज्ञा के साथ हेतु को घटा करके फिर पुनर्वचन करेंगे, फिर से कहेंगे कि हम इसको ऐसा मानते हैं, ये इसलिए मानते हैं। तो निगमन, उसकी निगमन के लक्षण में ही ये बात है जी, हेतु के कथन पूर्वक प्रतिज्ञा का पुनर्वचन जी। तो यदि हेतु ही नहीं है तो हेतु के कथन पूर्वक प्रतिज्ञा का पुनर्वचन हो नहीं सकता, हम केवल प्रतिज्ञा का कथन करेंगे जी। हेतु तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि हेतु है नहीं जिस परिस्थिति में, तो निगमन की जो लक्षण, निगमन का जो लक्षण है, परिभाषा है, वो घटेगी नहीं, निगमन का स्वरूप ही नहीं आ पाएगा यदि हेतु नहीं हुआ तो। ठीक है, आगे। हाँ, बस आप बोलिए जी, इससे आगे का बोलिए। असति उदाहरणे, ओम आचार्य जी, असति उदाहरणे केन साधर्म्यम वैधर्म्यम वा साध्य साधनम उपादीयत, उदाहरण के न रहने पर किस साधर्म्य वैधर्म्य से साध्य साधन संबंध को हम प्रस्तुत करेंगे? आपने ये बोला किस साधर्म्य और वैधर्म्य से, तो केन साधर्म्येण वैधर्म्येण ऐसा लिखा होता तो आप ये अर्थ करते, या तो है केन साधर्म्यम वैधर्म्यम वा, उदाहरण के न रहने पर किस साधर्म्य और वैधर्म्य को साध्य साधन नहीं, अब फिर आप वही अर्थ कर रहे हैं आप, किस साधर्म्य और वैधर्म्य से, यानी साधर्म्येण वैधर्म्येण ये होता तो ये अर्थ बनता आपका, उदाहरण के बिना। आप बताइए आगे, आप बताइए, नहीं उनको उनको प्रभु, उदाहरण के न होने पर किसके किसके द्वारा साधर्म वैधर्म का साध्य साधन भाव सिद्ध करेंगे? कस्य च साधर्म्य वशाद उपसंहारः प्रवर्तित। और किसका साधर्म्य के वशीभूत होकर उपसंहार करेंगे? उपनयम चा रुकिए यहीं रुकिए। और कोई इसको बताना चाहेंगे और स्पष्टता से? हाँ, राजेश जी। उदाहरण जो होता है वो प्रतिज्ञा का प्रतिज्ञा के साथ उपसंहार करके कहा जाता है, साध्य साधर्म्य तद्धर्म भावी। तो ये उदाहरण ही यदि नहीं रहेगा पंचावयव में तो हम किसके साथ उसका साधर्म्य और वैधर्म्य दिखाएंगे उदाहरण का? फिर से बोलिए। पंचावयव में यदि उदाहरण को हटा दिया जाए तो जो हेतु हमने दिया था उदाहरण के वैधर्म्य से या उदाहरण के साधर्म्य से, तो उस साधर्म उदाहरण के जो वैधर्म्य है और साधर्म्य उसको हम किसके साथ घटाएंगे? केन का मतलब उदाहरण है, केन किसी भी साधन से जी साधकरण में है, तो अभी यहां पर उदाहरण बनता है वैसे साधन जी। इस बात का जो आगे कह रहे हैं तो केन किसके द्वारा, यदि उदाहरण नहीं है तो किसके द्वारा साधर्म्यम वैधर्म्य साध्य साधनम, साध्य का साधन, साध्य मतलब साध्य धर्म और उसका साधन यानी हेतु, तो साध्य साधनम, साध्य साधन, साध्य का जो साधन है यानी हेतु, वो दो तरह का होता है साधर्म्य और वैधर्म्य, तो उसका ग्रहण कैसे कर पाएंगे? यदि उदाहरण नहीं है तो साध्य को सिद्ध करने वाला जो साधन है चाहे वो साधर्म्य से हो चाहे वैधर्म से, उसका ग्रहण कैसे कर पाएंगे? एक दूसरे से संबंध है, यदि दृष्टांत नहीं है, दृष्टांत हमारे पास नहीं है तो हेतु क्या प्रस्तुत करेंगे? प्रतिज्ञा है अनित्य है शब्द, आप हेतु क्या बनाएंगे यदि दृष्टांत ही नहीं है हमारे पास में? हेतु बनाते समय हमारे सामने दृष्टांत भी होता है, पक्ष भी होता है, सपक्ष भी या तो विपक्ष भी होता है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ हेतु बनाते हैं, तो इससे उदाहरण से हमारी उसकी पुष्टि होती है, ठीक है। तब आप में से किन्हीं को पूछना हो सूत्र संख्या 92 से, पृष्ठ संख्या 92 से सूत्र संख्या 40-41 और पृष्ठ संख्या 97 के प्रथम अनुच्छेद तक। अच्छा पहले पूछ लीजिए, राजेश जी पूछ लीजिए। ओम आचार्य, पृष्ठ संख्या 94 जी, तीसरी पंक्ति का उत्तरार्थ है जी, उत्पत्ति धर्म के ज्ञातरी पुनर् न स्याताम, उत्पत्ति धर्मक मानने पर संसार और अपवर्ग नहीं होंगे जी। तो ये उत्पत्ति तो संसार तो है ही आचार्य जी, दोनों कहने की क्या आवश्यकता है? संसार तो वैसे ही संसार तो है ही नहीं, संसार का मतलब यहाँ पर संसरण उस रूप में है कि एक के बाद दूसरा जन्म, कई जन्म, जो कि इन्होंने आगे लिखा है ना जी, तदेवम एकस्य अनेक शरीर योग, एक का अनेक शरीर योग, इसको संसार शब्द से लेंगे। अगर आप केवल इसी संसार को ले रहे हैं ये है, इतना तो वो संसार है ही, जन्म मरण का चक्र ये नहीं चल सकता। और एक है पृष्ठ संख्या 24, पृष्ठ संख्या पीछे से 24, उसको बाद में देख लेंगे। ये पृष्ठ संख्या 91 पे नीचे से चतुर्थ पंक्ति पूछ रहे हैं, साध्य साधनम भाव प्रदर्शनम एकत्र उदाहरणार्थ, और इससे नीचे पंक्ति है समानाधिकरण्योपादनम उपनयार्थ, दोनों का अर्थ धर्मयो हो धर्मों का, यहां अवयवों के प्रयोजन बताए जा रहे हैं, तो उदाहरण का प्रयोजन क्या है, उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? तो कह रहे हैं धर्मयोः धर्मों का, कितने धर्म होते हैं पंचावयव में? पंचावयव कितने धर्म होते हैं? साध्य साधन दो धर्म। दो धर्म होते हैं, ठीक है, उसी को कहा। तो वो जो दो धर्म हैं, अभी उनमें साध्य साधन भाव बना नहीं है, सिद्ध नहीं किया गया है, जब हम प्रस्तुत कर रहे हैं तब। बोलने वाले के मन में तो है अपना, उसने तो साध्य साधन भाव बना रखा है, लेकिन जब हम प्रस्तुत करेंगे तो बिना उदाहरण के इन दो धर्मों का साध्य साधन भाव स्थापित नहीं कर सकते। तो उदाहरण इन दोनों के, इन दो धर्मों के साध्य साधन भाव को बनाने वाला होता है। तो धर्मयोः साध्य साधन भाव प्रदर्शनम, एकत्र एक ही जगह पे एक स्थान पर दो धर्मों का साध्य साधन भाव प्रस्तुत करना, दिखाना, ये उदाहरण का प्रयोजन है। क्योंकि उदाहरण में दो धर्मों का साध्य साधन भाव एक ही जगह दिखाया जाता है, ये इसका प्रयोजन हो गया। दूसरी समानाधिकरणों और अब उपनय का क्या प्रयोजन है? तो उसके लिए साधन भूतस्य धर्मस्य, साधन भूत धर्म का यानी हेतु में जो प्रस्तुत किया गया धर्म उसका, साध्येन धर्मेण, साध्य धर्म यानी जो प्रतिज्ञा में धर्म दिया हुआ है साध्य धर्म, उसके साथ में सामानाधिकरण्योपादानम, सामानाधिकरण्य बताना, यहां भी ये भी ऐसा ही है। दृष्टांत में तो दो धर्मों को हमने एक साथ दिखा दिया, अब प्रतिज्ञा और हेतु में जो दो धर्म कहे थे उनको भी एक जगह पे दिखाना, जैसा घट है वैसा ही शब्द है। अब यहां क्या किया जा रहा है, शब्द में भी उत्पत्ति धर्मकत्व और अनित्यत्व को बताया जा रहा है। उसके जैसे मुख्य है उत्पत्ति धर्मकत्व की, शब्द में भी उत्पत्ति धर्मकत्व है, ऐसा ही वो भी है। तो साधन भूतस्य धर्मस्य, साधन भूत धर्म का साध्येन धर्मेण, साध्य धर्म के साथ अनित्यत्व के साथ सामानाधिकरण्य उपपादनम, एक ही जगह पे एक ही अधिकरण में यानी धर्मी में उपपादनम, उसको सिद्ध करना, ये उपनय का प्रयोजन होता है। जिस जगह पे अनित्यत्व प्रतिज्ञा में कहा गया था उसी जगह पे दूसरे धर्म को, साधन धर्म को भी पहुंचाना कि ये भी वैसे ही उत्पत्ति धर्म वाला है, ये उपनय का प्रयोजन हो गया। एक तथा विपर्यात, वो तथा वैधर्म्यात, हाँ। और तद विपर्यात विपरीतम, दोनों में अंतर। तथा वैधर्म्यात भिन्न प्रसंग में कहा गया है, हाँ, वो है उदाहरण के साधन में से, हाँ। उदाहरण के वैधर्म में से साध्य का जो साधन है वह हेतु है, ठीक है, और साध्य के साधन से, साध्य के साधर्म में से, क्या है गुरु जी, साध्य के वैधर्म में से उस धर्म को बताने वाला, अतत धर्म भावी, हाँ, तधर्म धर्म वाला, अतत धर्म भावी, अतत धर्म भावी, वो उसमें नहीं देखा जाएगा, साध्य के साधर्म में से, ठीक है, लेकिन नहीं, साध्य वैधर्म्यात बन जाएगा इसके अंदर, हाँ। विपरीत करेंगे तो साध्य वैधर्म्यात अतत धर्म भावी, तो इसी बात को कहने के लिए कहा तत् विपर्यात वा विपरीतम, दोनों अलग अलग प्रसंग में कहे गए। दोनों में अंतर क्या होगा? दोनों सूत्रों में जी शब्दों का अंतर है, उसमें अलग कम वर्ण है, इसमें अधिक वर्ण है, उसमें एक हेतु का वैधर्म्य, एक मेरी बात सुनो, इतना हुआ वैधर्म्य पता लगा, ये है हेतु के बारे में, ये है उदाहरण के बारे में, अंतर पता लगा, हाँ जी, बस इतना बहुत है। उदाहरण में कैसे समझ में आएगा कि ये हेतु का वैधर्म है या उदाहरण का वैधर्म है? उदाहरण में, हाँ, हालांकि कुछ कुछ समझ में आ रहा कि वो व्यतिरेक का है और यहाँ पे पलट दिया गया है, वैधर्म से दिखा दिया गया है, तो थोड़ा इस पे बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा। प्रश्न मेरे को स्पष्ट नहीं है, मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा दोनों, मेरे को आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा है, मैं कैसे उत्तर दूं? और विचार के फिर दोबारा पूछिएगा प्रश्न। हाँ, और कोई पूछे? ओम आचार्य, ये जब भी हम हेतु के बाद उदाहरण देते हैं तो उसमें यह है कि दृष्टांत हमारे मन में पहले से है तब हम हेतु दे रहे हैं, ऐसा कई बार आया प्रसंग में, ठीक है, तो इसमें यह है कि व्याप्ति अंतर्भावित है उसमें, ठीक है, तो जब कुछ चीजें अंतर्भावित होती हैं वो उसको लिखा नहीं जाता, और जो तर्क वाला सूत्र है उसमें दूसरा आया है कारण प्रत्यत्तव, तो वो तो प्रत्येक चीज में कारण होता है, प्रयोजन होता है, तभी व्यक्ति करता है, चाहे तर्क करे, चाहे सोए, चाहे काम करे, तो उसमें लिखने की फिर क्या आवश्यकता है, वो भी तो अंतर्भावित था। स्पष्टता के लिए कोई वैसे ही तर्क न करने लगे, वहां तो तर्क का लक्षण ही दिया जा रहा है, तो उसके अंदर बिना आधार से वैसे ही कोई यूं कहने लग जाए, ये ना हो, स्पष्टता के लिए है वो। यहां तो ये इसमें अंतर्भावित है, मतलब इन्हें पंचावयवों में अलग से कहने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी, लक्षण नहीं दिया जा रहा है किसी का, ये तो अवयव बताए जा रहे हैं अलग अलग, वहां तो तर्क का लक्षण दिया जा रहा है तो वहां बताना ही होगा कि ये तो होना ही चाहिए इसमें, बिना कारणों के भी तर्क किए जाते हैं ऐसा लोक भाषा में आप बहुत बार देखेंगे। अब आगे और ध्यान आपका जाएगा, कोई व्यक्ति तर्क कर रहा है तो बिना हेतु के वैसे ही कर रहा है, बिना प्रमाण के वैसे ही तर्क, निराधार तर्क कर रहा है, कुतर्क कह देते हैं जिनको। और कोई पूछे? ओम आचार्य जी, ऐसी साध्य का जो धर्म है, साध्य का जो कारण है, उसी को साधन धर्म कहते हैं? साध्य का जो धर्म है उसी को साधन धर्म कहते हैं? साध्य का मतलब आपका धर्म ही है, धर्म साधन, साध्य धर्म। साध्य का जो धर्म, जब आप ये वाक्य बोल रहे हो तो साध्य शब्द से धर्म ही अर्थ लेना चाह रहे हो आप। साध्य का जो धर्म होता है वही साधन धर्म होता है, ठीक है? साधन धर्म और साधक धर्म में क्या, साधन धर्म और साधक धर्म इनमें क्या अंतर? एक ही बात है, अंतर अंतर नहीं, एक ही बात है। उसको दो तरह से कहा जा रहा है, जब उस हेतु को यानी उत्पत्ति धर्म कत्वात ये एक हुआ, इसको हम साधन धर्म भी कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा हम किसी बात को सिद्ध कर रहे हैं। साधन मतलब होता है करण, उपकरण, जिसके द्वारा हम किसी कार्य को करते हैं। जब हम हेतु के द्वारा साध्य को सिद्ध करने की इस शैली से बोलेंगे तो उसको साधन कहेंगे, और जब उसको कर्ता के रूप में देखेंगे कि हेतु साध्य धर्म को सिद्ध करता है, सिद्ध करने वाला, इस अर्थ में बोलेंगे तो साधक कहेंगे। जैसे हम कहें अग्नि से चावल पका रहा है, अग्नि से, अग्नि के द्वारा साधन चावल को पका रहा है, तो अग्नि साधन है, ठीक है? इस वाक्य में ऐसा अगर कोई बोलता है तो अग्नि साधन हुई। और अगर कोई यूं कहे कि अग्नि चावल को पका रही है, तो अग्नि साधन के रूप में नहीं कही गई, अग्नि साधक के रूप में गई, वो पकाने वाली है। पहले था अग्नि के द्वारा पका रहा है, पकाने वाला कौन है? कोई पाचक है, मनुष्य है, मनुष्य पका रहा है, किसके द्वारा? अग्नि के द्वारा पका रहा है, लकड़ी के द्वारा पका रहा है। तो अब उसको हमने साधन के रूप में प्रस्तुत किया, और सीधा कहें कि अग्नि भोजन पका रही है, अब पकाने वाला कौन बन गया? अग्नि बन गई, ये अब साधक हो गया। लेकिन है तो, कहा तो उसी अग्नि को गया, अब उसको अग्नि को साधन के रूप में भी कह सकते हैं और साधक के रूप में भी कह सकते हैं। अग्नि के द्वारा पका रहा है तो मनुष्य साधक होगा? हाँ, तब मनुष्य साधक होगा, ठीक बात है, तब मनुष्य साधक हुआ और अग्नि साधन हुई, लेकिन अग्नि को साधक भी तो कहा जा सकता है। जब मनुष्य को हटा दो तो भोजन कौन पका रहा है? अग्नि पका रही है ना, गलन तो, पचन तो अग्नि ही कर रही है उस तरह से। तो जब ये हेतु को हम साधन के रूप में देखेंगे तो उसको साधन कह देंगे, जब उसको साधक के रूप में कहेंगे देखेंगे तो साधक बोलेंगे, कर्ता के रूप में देखेंगे तो। जी कुछ ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 94 जी, ये पहली पंक्ति है जी, यदि अयम, एक तो यहाँ पूरा जाता तक और इसी में ही उत्पत्ति धर्म के जातरी पुनर्ना स्याताम, कृपया एक बार इसको फिर से समझा दीजिए। आपने किसी और से भी पूछा है इस विषय में? चर्चा की थी। किनसे की थी? बैठ के चर्चा करते हैं। मैंने पूछा किनसे की थी, आपने कहा बैठ के की थी। कई लोग हैं, आलोक जी, आशुतोष जी आदि, बैठ के चर्चा करते हैं इस पर, ठीक है? आलोक जी, आशुतोष जी, आपको भी स्पष्ट नहीं हुआ ये? देखिए, ये तर्क कर रहे हैं, तर्क की प्रक्रिया। तो एक धर्मी है यहां पर आत्मा, उसके दो धर्म हैं, एक अनुत्पत्ति धर्म और एक उत्पत्ति धर्म। यही संदेह है कि आत्मा उत्पन्न होती है या नहीं होती है, यही संदेह है। ये दो परस्पर विपरीत धर्म है, यदि वो उत्पन्न होने वाली है तो अनुत्पन्न होने वाली नहीं हो सकती, ठीक है। अनुत्पत्ति धर्मक है तो उत्पत्ति धर्मक नहीं हो सकती, दो विपरीत धर्म है, एक में रह नहीं सकते, इसलिए संदेह तो पैदा होगा। अब उनमें इन दो धर्मों में से एक को लेकर के विचार कर रहे हैं, जिन्हें दो धर्मों में संदेह है, किसी एक धर्मी के दो धर्मों में संदेह है, वो परस्पर विपरीत हैं। अब दोनों को अलग अलग करके एक एक के बारे में चर्चा करते हैं, पहले इस धर्म को लेकर थोड़ा तर्क करते हैं, फिर दूसरे को लेकर के तर्क उहा करते हैं, ठीक है। तो अभी एक धर्म को लेकर चर्चा की जा रही है, जो आपने पहली पंक्ति पूछा है, तो कहें यदि अनुत्पत्ति धर्म कहा, यह अनुत्पत्ति धर्म एक धर्म हुआ, दो धर्मों में जिनमें संदेह था उसमें से एक को अभी ये विचार के लिए उठा लिया। यदि अनुत्पत्ति धर्म कहा, अब तर्क क्या कर रहे हैं, ततः स्वकृतस्य कर्मणः फलम अनुभवति जाता, तो अपने किए हुए कर्म का फल अनुभव करता है, भोगता है, कौन? जाता, जो जानने वाला है, ये आत्मा जाता है, तो अपने किए हुए कर्म को वो भोगता है। ये एक सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत है, तो ये सत्य सिद्ध होगा। कब होगा? यदि ये अनुत्पत्ति धर्म वाला है तो। यदि आत्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला है तो इसका मतलब हुआ पिछले जन्म में कुछ किया था और अभी भोग रहा है। अनुत्पत्ति धर्म का मतलब हुआ कि इसी शरीर में आके उत्पत्ति नहीं हुई है उसकी, वो पहले से चला आ रहा है। तो इस जन्म के प्राप्त होने पर जो फल भोग रहा है वो तभी संभव हो सकता है, तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब आत्मा को अनुत्पत्ति धर्म वाला माना जाए, कि पहले भी उसका शरीर था और आत्मा तब भी थी और उन कर्मों को यहां पर भोग रहा है। और इसके विपरीत करें तो, यदि आत्मा को उत्पत्ति धर्म वाला माने तो इस शरीर में आत्मा तो आ गई, आत्मा को दोनों ही पक्ष मान रहे हैं अस्तित्व को, लेकिन एक उत्पत्ति वाला मान रहा है, अनुत्पत्ति वाला। जो उत्पत्ति वाला मान रहा है वो आत्मा की उत्पत्ति कब मानेगा? जब शरीर बना। तो अब शरीर के बनने पे जो भोग हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? ये बिना किए हुए के फलों को भोग रहा है फिर, जबकि नियम क्या है, शास्त्र से क्या पता लगता है, कि अपने किए हुए कर्मों को ही अनुभव करता है आत्मा, अपने किए हुए कर्मों को ही भोगता है। ये एक सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत कब स्थिर रह पाता है? जब हम आत्मा को अनुत्पत्ति धर्म वाला माने, नहीं तो असंगति लग हो जाएगी। ये तर्क कर रहा है भाई, अगर आत्मा को उत्पत्ति धर्म वाला मानेंगे तो ये वाक्य असंगत हो जाएगा, ये एक तरह का तर्क है। तो यदि अयम अनुत्पत्ति धर्म का तथा स्वकृतस्य कर्मणा फलम अनुभवति ज्ञाता, तो ये ठीक हो जाता है। इसी को खोल, ये पंक्ति हो गई आपकी, ठीक है। अब अगली तीसरी पंक्ति में, उत्पत्ति धर्म के ज्ञातरी पुनर्न स्याताम, यदि आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला हो तो न स्याताम, ये दो चीजें नहीं होंगी। कौन सी दो चीजें? पीछे जो कहा संसाराप वर्गौ, इसके पहले ही जो शब्द दिया स्याताम संसाराप वर्गौ, अनुत्पत्ति धर्मक है आत्मा तो संसार और अपवर्ग ये सिद्ध होते हैं। संसार का मतलब वही अनेक बार जन्म होना, जन्म मरण, उसको संसार बोल रहे हैं। और अपवर्ग यानी संसार, ये संसार से छूट के जो स्थिति हो बनती है मुक्ति, अपवर्ग, वो भी तभी संभव है जब आत्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला हो। क्यों है ऐसा? यदि आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला है तो शरीर के साथ उत्पन्न होगा और शरीर के नष्ट होने के साथ साथ नष्ट हो जाएगा, वो उस पक्ष में ये मानना पड़ेगा। जो आत्मा को उत्पत्ति धर्मक मानते हैं तो उसकी उत्पत्ति कब से मानेंगे? वो जब से शरीर आया हुआ है। और उसकी समाप्ति कब मानेंगे? जो उत्पत्ति धर्म मान रहे हैं तो समाप्ति भी तो मानेंगे अवश्य, तो समाप्ति कब मानेंगे वो? जब शरीर छूटेगा, शरीर इंद्रियां आदि जब बनेंगे, संघात होगा तो चेतन आ गया, जब ये हट गए तो चेतना समाप्त हो गई, उनके पक्ष में ये बनेगा। तो ऐसी स्थिति में जन्म मरण एक के बाद दूसरा जन्म एक एक ही का वो बन नहीं सकता, क्योंकि वो आत्मा तो समाप्त हो गया और अपवर्ग भी नहीं बन सकता। अपवर्ग तो यह है जन्म मरण के चक्र से, प्रकृति के बंधन से छूट के मुक्त अवस्था में जाना। अब उनके पक्ष में जो उत्पत्ति धर्म मानते हैं, उनके पक्ष में तो आत्मा समाप्त हो गया। कब समाप्त हो गया? जैसे ही शरीर समाप्त हुआ। तो मुक्ति किसकी? वो खुद ही नहीं है तो अपवर्ग की कल्पना परिकल्पना कथन सत्य से धो ही नहीं सकता है। तो जब उत्पत्ति धर्म मानेंगे आत्मा का, तो मरण धर्म भी उसको मानना होगा, और उस स्थिति में ये जन्म मरण एक ही का बार बार जन्म होना मरना वो नहीं सिद्ध होगा और अपवर्ग भी नहीं हो सकता, जबकि ये दोनों चीजें शास्त्र में कही गई हैं। तो शास्त्र की बात सत्य सिद्ध कब होती है? जब आत्मा को अनुत्पत्ति धर्म वाला माना जाता है। ये तर्क हो गया आप में से कोई नहीं? और कोई मित्र जी? आचार्य जी, ये अनुमान और तर्क में क्या भेद होगा, थोड़ा बताइए। अनुमान के दो भेद होते हैं, एक अपने लिए अनुमान करते हैं, एक दूसरे के लिए करते हैं। तर्क भी दोनों तरह से होते हैं, अपने लिए भी करते हैं कई बार और दूसरे के लिए भी करते हैं। अनुमान में निश्चयात्मक ज्ञान होता है, तर्क में पूरा निश्चयात्मक नहीं होता है, पूरा निश्चय नहीं होता है। अनुमान बिल्कुल निश्चय को बताता है और तर्क में उतना निश्चय नहीं होता। अनुमान में पंचावयव होते हैं, तर्क में पंचावयव प्रस्तुत नहीं किया जाता। पंचावयव हो गया तो वो तो अनुमान में चला जाएगा। तो तर्क प्रमाणों का सहायक है और अनुमान स्वयं प्रमाण है, ये अंतर है। तर्क में केवल कुछ विचार विमर्श करते हैं हम, पूरे निश्चय तक नहीं पहुंचते। अनुमान में पूरे निश्चय तक पहुंचते हैं। लेकिन लोक के अंदर अनुमान प्रमाण को ही यूं कहा जाता है जैसे कोई तर्क वितर्क कर रहे हैं, समझ में ऐसा ही प्रचलित है। तर्क वितर्क करना यानी पंचावयव प्रस्तुत करना या अनुमान करना, तो हमें बिल्कुल एक जैसे प्रतीत होंगे कि तर्क थोड़ा निचले स्तर का है, अनुमान उच्च स्तर का है, ज्ञान की प्राप्ति की दृष्टि से, प्रामाणिकता की दृष्टि से। ठीक है, और कोई? अच्छा जी, हेतु भी लौकिक और परीक्षक दोनों का बुद्धि साम्य हेतु में भी होनी चाहिए ना? आवश्यक नहीं है। तो फिर कैसे सिद्ध कर लेते हैं बिना? क्योंकि दृष्टांत में बुद्धि साम्य है तो वो हेतु दृष्टांत में तो देखा जाएगा। दृष्टांत में बुद्धि साम्य है मतलब दृष्टांत में साधन धर्म साध्य धर्म दोनों धर्म मिलेंगे, वहां तक बुद्धि साम्य ठीक है। लेकिन इस हेतु से ये साध्य सिद्ध होता है, ये सामान्य व्यक्ति को पता नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, उसको तो जनाया जा रहा है ये अब। इसलिए हेतु तो हम अपनी इच्छा से दे सकते हैं कोई भी, हाँ, उस हेतु को समझाना अवश्य वो दृष्टांत के माध्यम से होगा। और यदि सामने वाले का भी बुद्धि साम्य है पहले से उस हेतु में कि ये हेतु इस साध्य को सिद्ध करता है, तो वो तो एक ही मत हो गए दोनों, फिर पंचावयव की प्रवृत्ति ही नहीं होगी, आवश्यक ही नहीं है फिर तो। इतना बुद्धि साम्य है कि हाँ ये हेतु है और ये इस बात को सिद्ध कर रहा है, तो एक ही मत हो गए, और एक ही मत हो गए तो पंचावयव की प्रस्तुति ही नहीं होगी, पक्ष विपक्ष ही नहीं बनेंगे। जब कोई घट अनित्य बोला और उत्पत्ति धर्म कत्वात कह दिया, और उस उत्पत्ति धर्मकत्वात को सामने वाला अभी माना नहीं, स्वीकार नहीं कर पाया है, हाँ। तो फिर कैसे आगे चलेगा? आगे चलेगा दृष्टांत से, दृष्टांत में बुद्धि समय बना के और वहां दिखाएंगे, देखो ये दो धर्मों का साध्य साधन भाव है। अभी घट को ही वो नहीं माना है कि ये शब्दों को ही उत्पत्ति धर्म नहीं मान पाया है? शब्द को तो नहीं माना, उसको तो सिद्ध करेंगे, घट को तो मानता है ना जी, वहां बुद्धि समय है और उसके आधार पर अब शब्द में भी लेके जाएंगे उसको, यही तो अनुमान कर रहा है। अगर वो पहले से ही स्वीकार करता तो ये प्रक्रिया ही नहीं शुरू होती। एक व्यक्ति नहीं मान रहा है, ठीक ही है, ये तो उसको मनवाना है इस प्रक्रिया से। जब तक उसको नहीं मनवा पाएंगे फिर तो नहीं प्रमाणित नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा। मनवाना तो जरूरी है। अब उसके लिए फिर आगे की बात आती है, कहीं इसी शर्त को आप ले लो कि जब तक नहीं मनवा पाते तब तक अनुमान अनुमान नहीं है। तो उसके लिए वो निग्रह स्थान के अंदर बातें आई हैं कि यदि तीन बार बताने पर भी सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, और उसके साथ ये भी बात जोड़ी है कि परीक्षक और अन्य लोग समझ रहे हैं लेकिन वो सामने वाला नहीं समझ रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समझाने वाला नहीं समझा पाता, वो तीन बार तो समझा दिया उसने लेकिन उसके समझाने में दोष है इसलिए सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो कोई ये कहे तीन बार बोल दिया तो भी वो नहीं समझ रहा है तो इसका मतलब है सामने वाले का दोष है, नहीं हमारा भी हो सकता है, हम ही नहीं समझा पा रहे हैं तीन बार कह के भी। तो वहां फिर है कि परीक्षक और अन्य लोग जो बैठे हैं उनको तो वो बात समझ में आ रही है लेकिन प्रतिपक्षी को समझ में नहीं आ रही है, तो ये भी एक निग्रह स्थान है। नमस्ते, आपसे अब आगे बात नहीं चल सकती है, आप वो पात्रता नहीं रखते हैं कि आपसे बात की जाए, वो पराजित हो जाता है, उसकी बौद्धिक योग्यता नहीं है कि वो समझ सके। तो ऐसे में पंचावयव या हेतु गलत नहीं हो जाता, वो समझने वाले का दोष है कि वो समझ नहीं पा रहा है। तो इसलिए वो शर्त नहीं लगाइए कि उसको अगर समझ में नहीं आया है तो प्रमाण गलत है, प्रमाण सही होते हुए भी दूसरे को समझ में नहीं आता है, ये भी हो सकता है। जैसे हम उसके लिए उदाहरण देते हैं उसके अनुकूल उदाहरण नहीं दे पाते हैं तो हम उसको समझा नहीं पाते हैं। नहीं, उदाहरण उदाहरण के लिए तो स्पष्ट है ही ना, बुद्धि साम्य होना ही चाहिए। इसी प्रकार उसके हेतु में भी बुद्धि साम्य न हो तो फिर नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है, वो फिर उसका दोष बनेगा। केवल उदाहरण दिखाना है और उदाहरण में हेतु का बुद्धि साम्य तो दिखा ही रहा है, हेतु धर्म साध्य धर्म इतना ही पर्याप्त है, इतने से वो समझ लेता है तो ठीक है। हाँ राजेश जी, पिछला पूछ रहे हैं, पूछिए। ओम आचार्य, पीछे 19 नंबर पृष्ठ पर। अच्छा, ऐसा करते हैं जी। मैं इस पाठ को समाप्त कर देता हूँ और फिर आप लोगों को जो पीछे के और पूछने हो जिनको भी, ठीक है जी, वो कर लिएगा। इस पिछले पाठ के तो हो ही गए, थोड़ा सा ये बचा हुआ है। तो पृष्ठ संख्या 97 प्रसंग चल रहा था निर्णय का, निर्णय किसे कहते हैं। तो सूत्र में उन्होंने कहा था पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय विमृश्य। तो पक्ष और प्रतिपक्ष ये बात सूत्र के अंदर डाली, लक्षण के अंदर डाली इन्होंने। तो अब इसके ऊपर एक प्रश्न उठाया जा रहा है, क्या निर्णय तभी होता है जब पक्ष और विपक्ष हो, दोनों हो तभी होता है क्या? तो उसी बात को यहां भाष्यकार ने उठाया, न चायम निर्णये नियमः। निर्णय में हमेशा ये नियम नहीं होता क्या? विमृश्यैव पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णयः, विमर्श करके ही, संदेह करके ही फिर पक्ष प्रतिपक्ष के द्वारा निर्णय हो, ये निर्णय में आवश्यक नहीं है। जबकि लक्षण में दिया गया है उसको, लक्षण में दिया गया है मतलब कि जब जब निर्णय होगा तब तब ये लक्षण घटना चाहिए, उसमें उसकी व्याप्ति हर समय रहनी चाहिए। जिसे जिसे हम निर्णय कहते हैं वहां विमृश्य पक्ष प्रतिपक्ष अभ्याम ये होना ही चाहिए। ये सामान्यतया जो हम लक्षण करते हैं किसी का भी उसमें ये घटता है, यानी लक्षण की अव्याप्ति नहीं होनी चाहिए, लक्षण की व्याप्ति हर जगह होनी चाहिए। एक सामान्यतया ये लेके चलते हैं, उसके ऊपर ये कह रहे हैं वे ये ऐसा आवश्यक नहीं है विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम। तो न चायम निर्णये नियमः, निर्णय में ये नियम नहीं है कि विमृश्यैव पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय इति, विमर्श करके संदेह करके पक्ष प्रतिपक्ष के द्वारा निर्णय हो ये आवश्यक नहीं है। किंतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न प्रत्यक्षे अर्थावधारणम निर्णय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होकर के जो वस्तु का अवधारण निश्चय होता है उसे भी निर्णय कहते हैं। अब वहां पर कोई संदेह नहीं था, कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं था, हमने देखा वस्तु दिखी और निर्णय किया, हमने सुना निर्णय किया। निर्णय तो वहां भी होता है, ये व्यक्ति यहां है, इस व्यक्ति ने ये वस्त्र पहन रखे हैं इत्यादि, यह हमें निर्णय होता है। तो यहां विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम न होते हुए भी निर्णय होता है, उसको भी निर्णय कहा जाता है। इस लक्षण के आधार पर हम उन निर्णयों को हटा ना दें, इसके लिए स्पष्टीकरण है। तो किंतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न प्रत्यक्षे अर्थावधारणम निर्णय, इसमें केवल अर्थावधारणम निर्णय इतना ही लक्षण घटेगा। सूत्र में जो कहा विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय, तो निर्णय का जो मुख्य लक्षण है वो अर्थावधारणम, ये सब जगह घटेगा, लेकिन विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम ये सब जगह नहीं घटेगा। आगे परीक्षा विषय हेतु, लेकिन जहां जहां परीक्षा की जा रही है वहां तो विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय, वहां हमेशा ये होगा विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम। जहां परीक्षा की जा रही है, दो जने बैठ के बात कर रहे हैं या स्वयं भी अंदर ऐसा कोई कर रहा है, तो वहां पर विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम होगा। हम जब परीक्षा कर रहे हैं तो सीधे सीधे बस हम जान रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं, वहां ये बात नहीं कटेगी। शास्त्र को सुनकर के भी निर्णय होता है, शास्त्र में ऐसा कहा गया और हमने निर्णय कर लिया, अब उसमें विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम कुछ है ही नहीं। अब तो उपदेश को हम मानते हैं, उसको प्रमाण मानते हैं, सुना और हमने मान लिया। तो ऐसी जगहों को छोड़ करके जहां परीक्षा की जाती है वहां पर विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम ये घटेगा, नहीं तो अर्थावधारणम निर्णय ये इसकी इसका लक्षण बनेगा मुख्य। आगे शास्त्रे वादे च विमर्श वर्जम, शास्त्र और वाद में निर्णय विमर्श से रहित होता है। विमर्श मतलब संशय से रहित होता है। शास्त्र के द्वारा जो बात हमने जानी वो निश्चयात्मक होती है, उसमें संशय नहीं होता है। और वाद में जब दोनों पक्ष सत्य को निर्णय करने की दृष्टि से प्रवृत्त हैं और एक दूसरे की गलती होने पर भी उसको बता देते हैं लेकिन पराजित नहीं समझते, बातचीत को समाप्त नहीं करते, फिर अवसर देते हैं, फिर अवसर देते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, ऐसे करके जहां अंत में बिल्कुल पहुंच जाते हैं, प्रमाण सहित जो बात किया जाता है उचित ढंग से, वहां पर जो निर्णय आता है वो संशय से रहित होता है। इसका मतलब है कि अन्य कुछ जगह ऐसे निर्णय भी आते हैं जो संशय से युक्त होते हैं, जैसे कि जल्प और वितंडा में। अब जल्प कर रहे हैं, उसमें एक जना हार गया और दूसरा जीत गया, तो वहां भी निर्णय हो जाता है, उस पक्ष को विजयी घोषित कर दिया जाता है और उसकी मान्यता को, प्रतिज्ञा को सत्य मान लिया, निर्णीत मान लिया जाता है उस शास्त्रार्थ के अंदर, उस चर्चा के अंदर। लेकिन वहां पर सब तरह से पूरी विवेचना पूर्वक, प्रमाण पूर्वक सब बातों को सुनने के बाद में अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचे, तो चलते चलते किसी से एक त्रुटि हो गई, दूसरे ने पकड़ ली और कहा ये तो आप निग्रह स्थान है, तो आप पराजित हो गए बस, और दूसरे का पक्ष है, दूसरा अपराजित है, तो उसका पक्ष भी सिद्ध मान लिया जाता है, निर्णीत मान लिया जाता है। तो जल्प और वितंडा में जो निर्णय आते हैं वो विमर्श से युक्त रहते हैं, वहां संदेह बना रहेगा, जनता भी जानती है, सुनने वाले भी जानते हैं कि ये तो पराजय हो गई इसकी, इसलिए बात बस यहीं खत्म हो गई, और चलती तो क्या पता जो अभी हारा हुआ दिख रहा है उसका पक्ष सत्य सिद्ध हो जाता। तो वाद में तो सारी चर्चा पूरी ओर छोर की करके संतुष्टि पूर्वक करते करते करते कोई अवसर नहीं छोड़ते, सारी चीजों पर विचार करते करते जाते हैं, तो ऐसा निर्णय विमर्श से रहित होता है। लेकिन जल्प और वितंडा में तो निर्णय आने पर भी वो विमर्श से युक्त हो सकता है, ये इसका तात्पर्य हुआ। शास्त्रे वादे च विमर्श वर्जम, ठीक है। तो अब इस निर्णय के बारे में कुछ पूछना होता है पूछिए जी। ये आचार्य जी, जब आपने अंतिम पंक्ति कही जल्प और वितंडा में आने वाला निर्णय विमर्श और संशय से युक्त हो सकता है, तो ये तो केवल संशय ही ना कि युक्त हो सकता है, ये भी संभावना है कि वो युक्त ना हो और सही निर्णय हो सकता है, आपत्ति नहीं है उसमें, तब फिर उसमें वो तुरंत बाद में चला जाएगा। नहीं नहीं, वो रहेगा तो जल्प में ही, जल्प और वितंडा में ही। आप ये कह रहे हो कि जल्प और वितंडा में भी तो संशय रहित निर्णय आ सकता है, आ सकता है, लेकिन वो सदा संशय से रहित नहीं होता, उसमें संदेह भी रह सकता है, और प्राय करके संदेह रहेगा जल्प और वितंडा में, प्राय यही रहेगा। कोई कोई स्थल ऐसा बन सकता है जहां दूसरा निग्रह स्थान में आ गया और तब तक निर्णय भी हो गया, सही सत्य पक्षी ही जीत गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्राय, क्योंकि बात करते करते, चर्चा करते में, जल्प करते समय कोई ना कोई त्रुटि हो ही जाती है किसी से, गलती से कोई, सब चीज सोची विचारी तो होती नहीं है। बातचीत करते समय सामने वाले ने क्या कहा उसके अनुरूप उसी समय सोच करके उत्तर देना होता है, और उस शीघ्रता में कई बार गलत भी उदाहरण दे दिया जाता है, गलत हेतु दे दिया जाता है, बहुत संभावना रहती है उसकी, इसलिए वहां इन त्रुटियों को देख के निग्रह स्थान मानते ही समाप्त कर दिया गया तो निर्णय तक वो प्राय नहीं पहुंच पाएगा, और वो संदेह बना ही रहेगा कि भाई वास्तविकता क्या है, जय पराजय तो हो गई लेकिन वास्तविक निर्णय क्या हुआ वो तो अभी बात आई नहीं। काशी शास्त्र को भी कह सकते हैं। ठीक है राजेश जी। आचार्य जी, अभी जो आपने बताया वितंडा का, तो जल्प में तो पता चल जाता निर्णय होता है, वितंडा में कैसे चलेगा, वाद और जल्प में हो जाएगा? वितंडा में भी होता है, कोई वितंडा कर रहा है और हमने उसको चुप कर दिया, वितंडा करने वाले ने हमारे को चुप कर दिया, वो वितंडा कर रहा है हमारे पे प्रश्न करता जा रहा है और हम उत्तर नहीं दे पाए, हमने उसके वितंडात्व को हटाया नहीं, हमने उसकी प्रतिज्ञा को बुलवाया नहीं, बस हमें पता ही नहीं है वो वितंडा कर रहा है और हम झेलते जा रहे हैं उसको, वो पूछता जा रहा है और हम देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, और कहीं जाके अटक गए हम, पक्ष हमारा ठीक है, दूसरे भी सुन रहे हैं, अब वो जो अटक गया वो हार गया, यही तो माना जाता है, जो चुप रह गया, बोल नहीं पाया, अनुत्तरित हो गया, जिस पे आक्षेप बना हुआ रह गया वो खंडित हो गया, ये माना जाता है, ऐसा हो सकता है पीछे से। हाँ तो ये तो हमारा अन्न पूरा हुआ, पूछिए। भी तो संशय रहता है, वहां पे भी आपने बोला कि संशय वहां नहीं होता बाद में। वाद अगर ठीक ढंग से चलाए और हमें पता है कि वाद की क्या प्रक्रिया है और हम भी वादी ही हैं, वाद करने वाले हैं, कि जो प्रमाणों से सिद्ध होता है उसको स्वीकार कर लेते हैं, ये हमारा स्वभाव होगा, तो वाद में जो निर्णय निकल गया वो मान लेंगे, वो अड़ा नहीं रहेगा व्यक्ति कि मेरी प्रतिज्ञा तो ये थी, अब ये खंडित हो गई तो मैं नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं, वो फिर वाद वाले में नहीं आएगा। आचार्य जी ये भी तो बोल सकते हैं ना कि वाद में जो स्टार्टिंग में जो प्रश्न होता है वहां पे संशय रहता है, लेकिन जो निर्णय होता है लास्ट में वो संशय रहता है। हाँ बिल्कुल, निर्णय के लिए ही कहा जा रहा है ये, बिल्कुल प्रारंभ में तो संशय रहेगा ही, विपरीत रहेगा ही, तभी तो चर्चा चल रही है। वाद में संशय नहीं होता है का मतलब ये नहीं कि प्रारंभ में नहीं होता है, वाद के में हुए निर्णय में संशय नहीं रहता है, इनके निर्णयों में संशय होता है, ये बात पूछिए। प्रणाम गुरु जी। वो कई बार जो है सो टीवी पर देखते हैं डिबेट, तो पक्ष विपक्ष दोनों होती है, निर्णय करने के लिए बैठते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी निर्णय नहीं हो पाता, मानता ही नहीं है सामने वाला, ऐसा क्यों? हेलो, और वो कई बार जो है सो सब कुछ हो गया इसके बावजूद नहीं मानता। आपकी बात आ गई, आप उसको किस कोटि में रखते हैं, वाद में या जल्प में? नहीं, वाद और जल्प के लक्षण है विशेष, जल्प मतलब दूसरे को पराजित करने के लिए और अपने को जिताने के लिए, केवल इसलिए बात चलती है, ऐसा होता है ना वहां पर, वो सारी चर्चा वैसी ही होती है, दूसरे की बात को वो कितना भी तर्क दे स्वीकार नहीं करते, तो वो वाद नहीं चल रहा होता है, वो बातचीत नहीं चल रही होती, वो या तो जल्प होता है या वितंडा होती है, इसलिए वहां निर्णय नहीं आएगा, और वो सारी प्रक्रिया को तो जानते नहीं है, निर्णायक भी ऐसे नहीं होते, वो तो केवल एक संचालक होता है, वो निर्णायक तो होता नहीं है, वाद चल रहा है, एक निर्णायक बैठा हो जो इस सारी प्रक्रिया को जानता हो, वो भी तो वो भी बता सकता है, देखो इन्होंने ये ठीक किया, ये इसने ठीक नहीं किया, जैसे इतने खेल होते हैं उसमें निर्णायक होते हैं ना, अंपायर होते हैं, आजकल कितने कितने अंपायर बैठते हैं, मैदान में भी बैठते हैं, बाहर भी बैठते हैं, एक कंप्यूटर पर बैठता है और एक उन सबसे ऊपर और होता है, ये निर्णायक वहां पर निर्णय करते हैं जो जानकार होते हैं, यहां चूंकि ऐसा होता नहीं है, और दूसरे के उस बिंदु को ठीक ठीक पकड़ भी नहीं पाते हैं कि आपकी यहां पर ये कमी है और उसका समाधान ये है। वो व्यक्ति रखता है, कुछ पकड़ा भी तो उतने में उसका समय पूरा हो गया, फिर दूसरे को बोलना है, दूसरा भी बोलने लग जाता है, दोनों साथ साथ बोलते होते हैं। देखते हैं दूरदर्शन, दो तीन जितने हैं दोनों ही बोलते रहते हैं। तो ऐसे निर्णय नहीं होता है, उसमें बोलने वाले को भी पूरा अवसर मिलता है, दोनों पक्षों को पूरा अवसर मिलता है अपनी बात को रखने का, और दूसरा जो आक्षेप देता है तो उसके उद्धार का अवसर मिलता है। तब जाकर के सबको संतुष्टि होती है, हाँ हमने सारी बात एक एक करके विचारी और इसमें ये है इसमें ये है, तो वो निर्णय पे पहुंच जाते हैं। वहां पर गुरु जी कई बार हारने के बावजूद भी हंसते रहते हैं और कुछ चीज जो है मतलब जनता पर छोड़ देते हैं निर्णय कि अब जनता समझे इसका क्या होगा, ऐसा भी हो जाता है। प्रजातंत्र में तो जनता ही सबसे बड़ी होती है, और चूंकि एक एक है दृष्टिकोण कि हम किसी पे थोपेंगे नहीं और थोप सकते नहीं और थोपेंगे तो मानेंगे भी नहीं कोई, इसलिए एक ही उपाय बचता है कि भाई निर्णय अब आपके ऊपर है, आप जो चाहो कर लो। ये तो विवशतावश किया हुआ है, चाहते तो सब यही है कि मैं जो कह रहा हूं वो माने दूसरे, लेकिन जब पता है कि मैं कहूंगा तो भी मानेंगे नहीं तो क्या प्रस्तुति है। ऐसे ही तो करते हैं। ये बचने का उपाय है हमारा कि भाई बाकी निर्णय आप पे है। इससे दो बातें सिद्ध होती हैं, एक हमारी विनम्रता भी सिद्ध होती है, इससे ये भी अतिरिक्त लाभ मिल जाता है, बाई प्रोडक्ट मिल जाता है कि देखो कितना विनम्र है कि हमारे पे छोड़ दिया, और एक मजबूरी होती है। आचार्य जी चैनलों की चर्चा को तो आपने जल्प में ला दिया, अभी पीछे भाइयों ने जो वाद भी हो सकता है, ये जिस तरह की बात प्रस्तुत कर रहे थे वो जल्प है, वाद भी होता है। अच्छा, वाद हो जल्प हो वितंडा हो तीनों हो सकते हैं। पीछे भाइयों ने चर्चा करी और किसी प्रयोजन में मतलब उस अर्थ को जानने के लिए तथापि वो किसी निर्णय पे नहीं पहुंच सके, संशय हुआ तो आपसे पूछा उन्होंने, तो वहां भी तो संशय हो गया, वाद होते हुए भी कोई जल्प नहीं कर रहा था, निर्णय नहीं कर पाए, वो न्यूनता मानी जाएगी, वो वाद पूरा नहीं हुआ, वो वाद पूरा नहीं हुआ। वाद पूरा हो गया फिर जो निर्णय आया है, निर्णय तो आना चाहिए लेकिन वाद करने की स्थिति हमारी मान लो नहीं है, वो पूरा वाद की तरह से वाद नहीं था ना, अपने अपना पक्ष थोड़ा विचार रखा समझ करके, वाद मतलब विधिवत जो वाद होता है उसको लेंगे। तो विधिवत ही पढ़ाई चालू की होगी ना अपनी समझने के लिए, होगी आप बोल रहे हैं, संभावना में है, निश्चय तो है नहीं, लेकिन निर्णय निश्चय के रूप में ले रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं कि उन्होंने भी तो ऐसा ही किया होगा, लेकिन निश्चय पूर्वक की थी। ठीक है चलो कोई बात नहीं, होता है, हो सकता है ऐसा। अब पीछे में से आपको किन्हीं को पूछना हो, और क्योंकि फिर अब पाठ तो ये पूरा हो गया, परीक्षा 30 को होनी है जी। प्रचेता जी। ओम आचार्य जी, पीछे 19वां पृष्ठ पर, 19वां पृष्ठ जी जी, दुख जन्म। हाँ, ये दोष से 10 पाप होते हैं ऐसे बताए थे ना जी, जी तो शरीर से 3 हिंसा, चोरी और प्रतिषिद्ध मैथुन, और वाणी से कितने जी, 4 जी, क्या क्या है वे, अनृत वचन, परुष वचन और असंबद्ध प्रलाप, सूचना, परुष सूचना, चुगली, निंदा चुगली और असंबद्ध वाक्य बोलो, और शरीर से 3 पाप। ये तो पूछने लायक प्रश्न नहीं है, ये पूछने लायक प्रश्न नहीं है, इसमें संदेह क्यों हो रहा है, संदेह आ रहा है जी। वो चोरी और परद्रोह मन से बताया गया ना, परद्रव्य अभीप्सा, परद्रोह नहीं, परद्रोह एक हुआ और परद्रव्यम परद्रव्याभीप्सा, दूसरे के द्रव्य को पाने की इच्छा, बस इच्छा मात्र है, ये मानसिक दोष हो गया, चोरी ना हो करके, बाह्य रूप से उसने नहीं भी लिया है लेकिन मन के अंदर ऐसा भाव, ऐसी भावना है कि ये चीज मेरे को मिल जाए, ये भी एक दोष माना गया है, इसको चोरी से अलग करके, यानी मानसिक रूप से, एक तरह से आप यूं कहना चाहें चोरी में डाल सकते हैं, कहें ये मानसिक चोरी है, ऐसा कह सकते हैं, पर ये अलग किया है उन्होंने, चोरी मतलब वो शरीर के स्तर पर लिया है। राजेश जी अगले कौन है पूछने वाले, आप है, ठीक। ओम आचार्य, इसी 19 नंबर पृष्ठ पर है, बोलिए। ये दस तरह के कर्म बताए हैं, दस शुभ है दस अशुभ है जी, तो इनको कैसे समझेंगे, परस्पर एक दूसरे के विपरीत समझेंगे या फिर दस से अधिक संख्या में समझेंगे? जो दिए हैं वो परस्पर विरुद्ध कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं? ऐसा कोई बात नहीं, जो विरुद्ध दिखते हैं वो विरुद्ध ले लीजिए, जो अतिरिक्त दिखते हैं वो अतिरिक्त ले लीजिए, स्वतंत्र है दोनों, दस दोष है और दस गुण है। एक और है पीछे, 14 नंबर पृष्ठ जी, पृष्ठ संख्या 14। निग्रह स्थाने भ्य पृथक उद्दिष्टा हेत्वा भाषा वादे चौदनिया भविष्यन्ति थी। निग्रह स्थान में जो है वाद को अलग से इसलिए उपदेश किया कि वो वाद में कहने पड़ते हैं कि ये निग्रह निग्रह स्थानों से हेत्वा भाष को अलग पढ़ा गया है, यानी ये जो 16 चीजें गिनाई उसमें हेत्वा भाष को निग्रह स्थान से अलग किया जी। यद्यपि वो निग्रह स्थान में भी आ जाता है जी। तो हाँ, निग्रह स्थान में तो और भी बहुत सारा आते हैं, प्रतिज्ञा हानि आदि, वो सब निग्रह स्थान तो के भेद है। वो अलग से क्यों पढ़ा, यानी वो भी तो कहने पड़ते हैं कि नहीं, ये समूह रूप में हित्वाभास है, समूह रूप में हित्वाभास है, तो निग्रह स्थान का प्रयोग इसको तो यूं देखिए कि वाद में निग्रह स्थान नहीं होता, वाद में निग्रह स्थान नहीं होता, ये तो बताते हैं कि आपसे ये त्रुटि हुई है, लेकिन उसको पराजय का हेतु नहीं माना जाता। निग्रह स्थान क्या होते हैं, पराजय के कारण माने जाते हैं, उसको पकड़ लिया बस खत्म, अब आप नहीं बोल सकते, तो ये वाद में कभी भी नहीं होता है। वाद में दूसरे को बोलने का अवसर समाप्त नहीं किया जाता, आपको और बोलना है तो बोल लो, वो कहता है मैं और विचार के बोलूंगा, तो ठीक है विचार लेना, दो दिन विचारना है, महीना भर विचारना है, भाई विचार के बताऊंगा, उसको कभी भी ये नहीं कहते, जब तक वो मान नहीं लेता तब तक ये नहीं कहते कि आपकी त्रुटि हो गई और आप पराजित हो गए, ऐसा नहीं कहते। हाँ, सामने वाला स्वयं स्वीकार कर लेता है कि हाँ जी ये आपने बातें कही है प्रमाण से युक्त है तो मैं अब इसको मान रहा हूं, इतना होगा तो बात समाप्त हो जाएगा, लेकिन पराजय फिर भी नहीं, पराजय का हेतु नहीं माना जाता उसके किसी भी दोष को। तो पहली बात, वाद में निग्रह स्थान नहीं होता, जब वाद में निग्रह स्थान नहीं होता तो वाद में हित्वाभास भी नहीं हो सकते, वाद में हित्वाभास का कथन भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हित्वाभास भी निग्रह स्थान में आते हैं, लेकिन वाद में हित्वाभास तो होते हैं, हित्वाभासों का कथन किया जाता है, ये आपने हित्वाभास दे दिया, ये आपका हित्वाभास है, ये हेतु अहेतु है, ये कथन होता है, लेकिन आपका निग्रह स्थान है ये नहीं कहते वाद में। तो वाद में हित्वाभास तो आ जाए, उसका कथन या प्रयोग व्यवहार तो हो जाए, लेकिन निग्रह स्थान फिर भी नहीं हो। यदि हित्वाभास निग्रह स्थान में ही होते, अलग ना होते, तो चूंकि निग्रह स्थान वाद में नहीं आ सकता तो हित्वाभास भी नहीं आ सकता था, इसको अलग से पढ़ दिया। तो अब ये वाद में प्रयोग किया जा सकता है कि आपका ये हित्वाभास है, इसलिए अलग से पढ़ा। एक और प्रश्न है, एक पूछिए, पृष्ठ संख्या 31 पर, 31 अंतिम अनुच्छेद जी, आत्मादिशु सुखादिशु च प्रत्यक्ष लक्षणम वक्तव्यम। आत्मा और सुख के विषय में प्रत्यक्ष लक्षण के लिए अलग से कहना पड़ेगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ये नहीं आते हैं। तो इसमें आई है चर्चा कि मन को अभौतिक कहा है, पंच तत्वों से तो सीधा निर्मित नहीं है, तो इसको कैसे समझेंगे मन को अभौतिक? ठीक बात है, मन भौतिक नहीं है, भूतों से नहीं बना इसलिए अभौतिक है। वैसे तो ये कहा जाता जितना भी संसार पंचभूतों से निर्मित है, नहीं, वो एक स्थूल कथन है, ये एक सामान्य कथन है कि सारा संसार भौतिक है, पंच भौतिक है, यह सारा संसार का मतलब ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, यहां ये लक्षण पूरा घटेगा, मन तो वैसे दिखाई नहीं दे रहा है, और यदि आप मन को भी इस सारा जगत यानी कार्य जगत सृष्टि इसके अंतर्गत लेते हैं, है भी उसमें, तो ये वाक्य पूरा निर्दुष्ट नहीं है, ये स्थूल रूप से कथन है कि जो दिखाई जो संसार है वो पांच भौतिक है। इसी कारण से आपको बहुत जने ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे, दो तीन दिन पहले भी मेरे को एक व्यक्ति ने दूरभाष किया कि देखो ये उपनिषद भाष्य में इन्होंने लिखा हुआ है मन को कि मन भौतिक है, तो ऐसा लेखकों में भी होता है, बड़े बड़े विद्वानों में भी होता है, तो वहां उनका भौतिक कहने का मतलब हम ये लेना चाहिए कि जड़ कहना चाहते हैं, मन भौतिक है, वक्ता भौतिक शब्द का प्रयोग कर रहा है, वो शब्द का प्रयोग गलत हो रहा है, लेकिन वक्ता का अभिप्राय क्या है, वो जड़ को कहना चाहता है। बस वो हम उस अर्थ की परीक्षा कर लेते हैं कि वास्तव में ये है, तो फिर हम ज्यादा अड़ेंगे नहीं उस पर, उससे कोई सिद्धांत नहीं निकालेंगे कि वो कह रहा है भूतों से बना हुआ है, ये सिद्धांत नहीं निकालेंगे वहां पर। जबकि भौतिक का अर्थ ये होते हुए भी, शब्द का अर्थ होते हुए भी, वक्ता के अभिप्राय को देख के हम संघर्ष नहीं करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बता देंगे कि जी आप ये भौतिक शब्द का प्रयोग कर रहे हो, इसकी जगह आप जड़ कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, आप कहना तो जड़ ही चाह रहे हो। तो हमें जिनको पता है, हमें इस तरह के शब्दों के प्रयोग से सावधानी रखनी चाहिए, बचना चाहिए, जिनसे भिन्न अर्थ भी जाता हो। इसलिए मन तो अभौतिक ही है, वो किसी भी दर्शन की दृष्टि से देख लीजिए। अब वैशेषिक आदि ये तो मन को वैसे भी नित्य मानते हैं, भौतिक कहा तो इसका मतलब वो उत्पन्न होने वाला हो जाएगा, ये तो नित्य मानते हैं। और सांख्य योग के अंदर तो अहंकार से निर्मित मानते हैं, अहंकारिक है, इसलिए भौतिक तो कोई भी नहीं मानता है। गोलक भौतिक हो सकता है, लेकिन जो सूक्ष्म इंद्रिय है, अंतःकरण सूक्ष्म इंद्रिय, वो तो अभौतिक ही है। हाँ, हो गया। तो मन के अभौतिक होने से ये सुख आत्मा और सुख आदि का जो प्रत्यक्ष लक्षण नहीं कहना चाहिए, कैसे सिद्ध करेंगे? फिर से बोलिए। ये जो प्रसंग उठाया पूरा 31 पृष्ठ का अंतिम पैराग्राफ, हाँ, तो ये मन को अभौतिक और सर्व विषय वाला कह दिया, तो इसलिए ये पृथक वचन ये अलग से जो लक्षण नहीं कहना चाहिए। आत्मा दिशु सुखा दिशु च प्रत्यक्ष लक्षणम वक्तव्यम, ये कहा गया था। हाँ। और अंत में फिर निर्णय ये दिया कि मन जो है अभौतिक है और सर्व विषय वाला है। मनसश्च इंद्रिय भाव तन्न वाच्यम लक्षणांतरम इति। देखो इसको आप इससे जोड़िए कि इंद्रिय से वही सतो मनसः, इंद्रिय पे पृथक उपदेशो धर्म भेदात। ठीक है, ये जो यहां पर 12 प्रमेय गिनाए गए उसमें मन को अलग से क्यों पढ़ दिया गया? मन तो इंद्रिय ही था, क्योंकि वो साधन है इंद्र का, आत्मा का। तो इंद्रिय से वही सतो मनस, मन के इंद्रिय होते हुए भी इंद्रियों से पृथक उपदेश क्यों किया गया गणना में, उद्देश्य में? तो क्या धर्म भेद था, धर्म भेद होने से, उसका उत्तर दे रहे हैं। हाँ, पूछिए जी। आत्मा को, आत्मा का लक्षण बताते हुए ज्ञानान्यात्मनो लिंगम जी, तो मैं जो प्रसंगवशात जो कल की बात था, तो प्रकृति में तो बिना आत्मा के ज्ञान का आपने बात बताई। मैंने बताया, ऐसा कहा कि प्रकृति में ज्ञान होता है, मतलब मूल प्रकृति में मैंने जो कहा ना सत्व रज तम, उसमें ज्ञान होता है, ये मैंने कहा। मतलब उसमें बिना ज्ञान के अपना स्वरूप की क्या स्वरूप, मतलब बिना आत्मा की प्रकाश स्वरूप जी, प्रकाश स्थिति और क्रिया प्रकाश रूप जी, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। प्रकाश के दो तरह से अर्थ लिए जाते हैं, एक ये भौतिक प्रकाश जो है जैसे सूर्य से आ रहा है, अग्नि से मिलता है, ये प्रकाश, एक ज्ञान रूप प्रकाश। तो जो ज्ञान रूप प्रकाश है वो प्रकृति में नहीं रहता है, अपना उसका नहीं है। हाँ, उसमें छाप पड़ सकती है, उसमें संकेत लिखे जा सकते हैं, उसके माध्यम से सत्वगुण के माध्यम से हमें ज्ञान होता है, वो करण के रूप में है, लेकिन ज्ञान उत्पन्न होता है। परमात्मा से ज्ञान आता है वो एक अलग बात हो गई, बाकी जो हम प्रमाणों से ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान उत्पन्न होता है, हमारे अंदर उत्पन्न होता है, और उसमें ये सत्वगुण सहायक होता है, उसका निमित्त कारण बनता है, हमें ज्ञान प्राप्त कराने में साधन बनता है, इसलिए वो प्रकाशक है। लेकिन उसके अंदर ज्ञान नहीं है कि सत्वगुण में ज्ञान विद्यमान है और अब वो चल करके हमारे अंदर आ रहा है। जैसे चीनी के अंदर या गन्ने में मीठा है और हम उसका सेवन कर रहे हैं तो वहां से मीठा निकल के यहां पर आ रहा है हमारे पास में, ऐसा नहीं है कि सत्वगुण में ज्ञान भरा हुआ है और वो हमारे पास आ रहा है, ये नहीं है। और ज्ञान को यहां पर बुद्धि रूपलब्धि ज्ञान इस अर्थ में ही लेंगे तो वो तो जड़ है, इसलिए वो कोई अनुभूति नहीं करते। और उनमें यदि कोई ज्ञान रहना आप मानते हैं किसी तरह से भी माने, जैसे हार्ड डिस्क में रखा हुआ है या डीवीडी में संकेत भरे हुए हैं, कंप्यूटर में डले हुए हैं, इस रूप में केवल सूचना के रूप में है, वो वास्तव में ज्ञान ज्ञान नहीं है। एक सूचना रूप ज्ञान है, छाप इमेज पड़ी हुई है, और एक है बोध के रूप में, अनुभूति के रूप में। तो ये जो अनुभूति है, यहां जो आत्मा के लक्षण बताए और जो ज्ञान बताए, ये अनुभूति वाला ज्ञान है। सूचना वाला ज्ञान नहीं है, वो सूचना वाला मन के अंदर बुद्धि में प्रकृति में हम मान सकते हैं, अनुभूति वाला ज्ञान वो आत्मा का ही होगा। ये कि जिसको मैं देख रहा हूं उसी को मैं छू रहा हूं, उसी को मैं सुन रहा हूं, उसी को चख रहा हूं, ये जो अनुभूति है ये ज्ञान तो आत्मा को चेतन को ही होगा, जड़ में कभी भी नहीं होगा। ये आम को यहां रखा और यहां रख करके फिर उसको टोकरे में रखा तो उसको ये अनुभूति होगी कि जो मैं इसको छू रहा था यहां था वही मैं अभी टोकरे को छू रहा हूं, टोकरे के अंदर हूं, ऐसा वहां पर नहीं, जड़ में नहीं होगा ये। लेकिन जो प्रकृति का मूल स्थिति है वहां जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? प्रकृति की जो अपना स्वरूप की स्थिति, स्वरूप की स्थिति में बोधात्मक ज्ञान कभी नहीं है उसमें, बोधात्मक अनुभूति वाला वो नहीं है फिर भी। और जो सूचनाएं संग्रहित हैं वो सूचनाएं कार्य द्रव्य रूप में जब प्रकृति आती है, मन बन गया, बुद्धि बन गई, ये जो उपकरण बन गए, तब वो सूचनाएं संग्रहित होती हैं, नहीं तो नहीं होंगी। अब ये पुस्तक है, अब पुस्तक में ज्ञान है हम ये मान लेते हैं, जो संकेत रूप ज्ञान है, ये कब तक है? जब ये कागज के रूप में है, छपा हुआ है, कागज है, और इसके एक एक टुकड़े कर दो आप, तब भी उसमें ज्ञान है। ये आपसे पूछ रहा हूं, इसको पूरा फाड़ दो, बिल्कुल कतरा कतरा अलग कर दो इसका, जैसे रुई को धुन देते हैं, एक एक रेशा अलग कर देते हैं, इसी पृष्ठ को जिस पे ये सब छपा हुआ है और आप कह रहे हो कि ये ज्ञान है, ये पुस्तक है, और इसको धुन दिया, अब आप कहेंगे इसमें ज्ञान है? वो संकेत सारे समाप्त हो गए, वहां है ही नहीं। उस दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, जो आपने वो उसको टुकड़ा कर दिया कह रहे हैं, जैसे प्रकृति तो अपने मूल स्वरूप में साम्य स्थिति में हो गई, वो टुकड़ा रूप में है अब जी। हाँ। उसमें कोई सूचना अलग नहीं है, नहीं है उसमें कोई भी सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी वो कैसे अपने स्थिति में रह सकता है यदि प्रकृति अपने स्वरूप में रहे बिना ज्ञान की? हाँ। ये कैसे हो सकता है? अपना स्वरूप वो नहीं है उसका, जो ये इस पे छाप पड़ती है, ये तो कार्य रूप में आती है तभी उस पे कोई छाप पड़ सकती है, पड़ सकती है, छाप पड़ सकने की सामर्थ्य उसमें है जब वो कार्य रूप में होती है। मूल प्रकृति है उसमें कोई छाप ही नहीं पड़ सकती, उसमें कुछ भी नहीं पड़ेगा, वहां उसका ये भौतिक प्रकाश रूप प्रकाश धर्म उसमें प्रसुप्त अवस्था में, वहां पर अव्यक्त अवस्था में वो माना जा सकता है। प्रकाश दो तरह का हुआ ना, एक ज्ञान रूप और एक अपने भौतिक प्रकाश। ये भौतिक प्रकाश तो सत्वगुण का ही है, इसका अपना स्वाभाविक है, कार्य रूप में आते हैं तो प्रकट हो जाता है, जब प्रकृति रूप में रहता है तो अव्यक्त रूप में रहता है, उसको तो आप वहां पर सूक्ष्म रूप में अव्यक्त रूप में मान सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा ज्ञान है बोध वाला, वो भी वो तो होगा ही नहीं, और जो सूचना वाला है वो भी वहां पर नहीं होगा। तो आपका प्रश्न इस रूप में ही था कि मूल प्रकृति में जो प्रकाश गुण है वो उसका अपने स्वरूप में है तो वो वहां रहना चाहिए, तो रहना चाहिए ये भौतिक प्रकाश रूप जो है, स्थूल जो प्रकाश है ये अव्यक्त रूप में वहां रहता है, यही उसके स्वरूप में आएगा वहां। और एक प्रश्न है जी, इस वात्स्यायन के बारे में जरा बताइए, जो लोक में प्रचलित तो वात्स्यायन है या क्योंकि सामान्य से वो भिन्न मानना चाहिए इनको, कौन है? वैसे इसको एक ही माना जाता है, कोई जने एक ही मानते हैं और इसके लिए इनकी बहुत आलोचना भी करते हैं, कहीं कहीं कुछ टीकाकार इनको कहते हैं कि इन्होंने ये गलत कर दिया, तो वो कहते हैं कि इनका मन तो वहां काम में लगा हुआ था इसलिए ये गलती कर दी इन्होंने, ऐसे आक्षेप किए गए वात्स्यायन के ऊपर। तो वो ये मानते हैं कि जो कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन है वो और ये एक ही हैं, तो जहां इनसे गलती होती है, जो दूसरे समझते हैं कि इन्होंने गलती की वाक्य रचना की, तो बोले गलती तो इनसे होना स्वाभाविक है, वो तो काम में आसक्त थे, कामसूत्र जैसी रचना को करने वाले हैं, वहां मन चला गया होगा इसलिए ये गलती हो गई, तो इन पे आक्षेप भी है। वो एक ही मान करके भी कथन करते हैं कि ये वही है जिन्होंने कामसूत्र रचा, तो फिर भी ये इतिहास का विषय, इसमें पूरा निर्णय से नहीं कह सकते। पूछे जैसे शरीर से हम चोरी करते हैं तो एक को लाभ एक को हानि होती है, तो मानसिक चोरी करते हैं तो इससे अपने को लाभ होता है दूसरे को हानि होती है जी, तो मानसिक चोरी करते हैं तो इनमें किसको लाभ किसको हानि होती है? अपने को मात्र हानि होती है, अपने को हानि होती है दूसरे को हानि नहीं होती, और लाभ किसी को नहीं होता है। हानि कैसे होती है? हमारे पे गलत संस्कार पड़ते हैं, हमने मन में सोचा चोरी का, एक बार सोचा, और एक बार सोच के तो नहीं रह जाते, बार बार सोचते हैं अच्छा चोरी करूंगा तो कैसे करूंगा, ऐसे करनी चाहिए, बार बार सोचते सोचते उसका संस्कार बनेगा। अब वो संस्कार, अब कभी एक बार सोचा, दो बार सोचा, दस बार सोचा, बार बार सोचेगा क्योंकि चोरी का सोचने में भी उसको सुख मिलता है, सुख तो ले ही रहा है ना कि चोरी करूंगा तो ये चीज मिल जाएगी, ऐसे बंगला बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये भोग भोग लूंगा, ये सामान खरीद लूंगा, उन विषयों की कल्पना करके वो सुख ले रहा होता है, इसलिए बार बार सोचेगा, बार बार सोचते सोचते वो इतना हो जाएगा कि उसके कर्म में आ जाएगा, आदत पड़ेगी और ये संस्कार पड़ा है आगे फिर वो विचारों को पैदा करेगा, ये उसकी अपनी हानि होती है। तो मन से करते हैं चोरी तो दूसरे की हानि तो नहीं करते और अपना लाभ नहीं करते, अपनी हानि करते। ये प्रसंग से भिन्न बात पूछ रहे हैं आप, न्याय के संबंध में कोई बात पूछनी है तो आप पूछ रहे थे, यूं तो जुड़ी हुई बातें बहुत, आप कभी भी कितना भी पूछते रहो, शास्त्र से संबंधित, आपकी परीक्षा से संबंधित बात हो। हाँ, उदय जी को उसके बाद दे दीजिए। उमाचार्य जी, प्रत्यक्ष में अव्यपदेश कहना क्यों पड़ेगा? हाँ, अव्यपदेश है, सुनकर के जो बात जानते हैं उसे प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं। इसमें अंतर क्या है कि सुनकर के जो बात हम जानते हैं उसमें भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, तो यहां लक्षण प्रत्यक्ष का क्या दिया था, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। अब सुनकर के जाना, इसमें भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ और उससे ज्ञान हुआ, तो इसको भी कोई प्रत्यक्ष न कहने लगे। सुनकर के जो ज्ञान हुआ ये भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से हुआ, तो उसको भी कोई प्रत्यक्ष न कहने लगे, इसलिए कहा कि यदि सुनकर के जो ज्ञान होता है भिन्न चीज का उसे प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। ओम जी, सुनकर के जो ज्ञान होते हैं वो जिसको कह रहे हैं उसका प्रत्यक्ष तो नहीं हुआ, इसीलिए उसको प्रत्यक्ष नहीं कहते। आप ठीक कह रहे हो, जो उसने बोला, जो शब्द बोले, इसका तो हमें पता लगता है कि इसने इस शब्द को बोला, इस शब्द में ये त्रुटि की, ऐसी आवाज थी, ऊंची थी, नीची थी, मोटी थी, पतली थी, शीघ्र थी, धीरे धीरे थी, ये सब हमको पता लग रहा है, ये तो प्रत्यक्ष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्योंकि जिस विषय का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हो रहा है उसी को जान रहे हैं, उसकी शब्द रचना, वाक्य रचना, शैली वो जान रहे हैं, इसको तो प्रत्यक्ष ही कहेंगे। व्यपदेश होते हुए भी ध्यान देना, ये तो प्रत्यक्ष ही कहलाएगा, लेकिन उसकी बात को सुनकर के जो अन्य विषय का ज्ञान होता है, ऐसा जब हो रहा हो वो इस प्रत्यक्ष में ना आ जाए जिस बात को आप कह ही रहे हैं, इसीलिए अव्यपदेश कहा है, वो परोक्ष है। सुनकर के जो हमने जाना वो प्रत्यक्ष नहीं, वो परोक्ष होता है हमारा। ठीक है उमाचार्य जी, जैसे हम पुस्तक में देख के भी कोई अन्य ज्ञान होते हैं वो भी अव्यपदेश? हाँ, वो भी प्रत्यक्ष में नहीं आएगा। पुस्तक को देख करके, पुस्तक में पढ़ करके हमने किसी शहर के बारे में, किसी महापुरुष के बारे में जाना, किसी वस्तु के बारे में जाना, तो वो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो प्रत्यक्ष थोड़ा कहलाएगा, वो भी परोक्ष है, ये भी व्यपदेश ही कहलाएगा, व्यपदेश की ही शैली है, वो हम सीधा सुन रहे थे, ये किसी ने लिख दिया और लिखे हुए को हम पढ़ रहे हैं, ये भी व्यपदेश ही कहलाता है। अब इसके कारण इससे जो पढ़ के जो ज्ञान हुआ है वो भी प्रत्यक्ष में नहीं आता है, परोक्ष ज्ञान है ये। उदय जी, पृष्ठ संख्या 19 पर नीचे से चौथी दे दीजिए अगला। हाँ, पृष्ठ संख्या 19 पर नीचे से चौथी पंक्ति, 19 पर नीचे से चौथी पंक्ति बोलिए। यहाँ पर कहा, अत्र प्रवृत्ति साधना धर्म, धर्म प्रवृत्ति शब्द उक्त। इसमें आपने बताया तत्व ज्ञान पूर्वक राग द्वेष शून्य जो धार्मिक प्रवृत्ति है उसका कर्माशय नहीं बनता, तो इसमें दूसरी प्रवृत्ति जो अधार्मिक है, जैसे कोई व्यक्ति निष्काम भाव से राग द्वेष शून्य होकर के किसी अधर्मी अन्यायकारी को, अन्यायकारी के जीवन को समाप्त करना चाहे तो क्या उसका कर्माशय बनेगा अथवा नहीं? उसको ये तो धर्म कर्म में ही आ गया, ये धार्मिक कर्म में आ गया ना, किसी अन्यायकारी को दंड देना, यदि हम पात्र हैं, यदि हम उस अधिकार को रखते हैं समाज की दृष्टि से, हम राजा हैं, न्यायाधीश हैं, सैनिक हैं, अधिकारी हैं, हमें वो अधिकार प्राप्त है, स्वीकृत है, और हम उसको दंड देते हैं, तो ये धर्म के अंतर्गत आएगा, और ये अगर निष्काम भाव से किया जा रहा है तो ये निष्काम कहलाएगा, और ये सकाम भाव से किया जा रहा है तो सकाम कहलाएगा। एक और इसमें पूछे, 31वें सूत्र में जो कहा अपरीक्षित अभ्युपगमात तद विशेष परीक्षणम, अभ्युपगम सिद्धांत के बारे में जो जी संख्या 77 पर है जी, अपरीक्षित अभ्युपगमात यानी पहले जो तात्कालिक स्वीकार किया जाता है कोई अनिर्णित सिद्धांत, आगे ये तद विशेष परीक्षणम, तो जो तात्कालिक स्वीकार किया उसी के विशेष परीक्षण के लिए, परीक्षण के लिए उसी के विशेष परीक्षण के लिए, वो तो जैसे अनित्याश द्रव्य को कहा शब्द को द्रव्य मान लिया, अस्ति द्रव्य शब्द, हाँ ये जो है ये अभी जो हमारी चर्चा चल रही है उस बीच में ये अभी परीक्षा नहीं किया गया है कि शब्द द्रव्य है या नहीं है, यहां परीक्षा नहीं किया गया, वो व्यक्ति तो मान रहा है कि शब्द द्रव्य नहीं है, लेकिन अभी जो दो जनों के बीच में चर्चा चल रही है, एक ने कह दिया कि नहीं शब्द तो द्रव्य है, दूसरे ने कहा नहीं द्रव्य नहीं है, अब इस पे ना अटक जाए, हमारी नित्यता अनित्यता पे निश्चय करने की बात चल रही है, तो वो मान लेता है चलो द्रव्य भी मान लें शब्द को, तो अब ये उस चर्चा में अपरीक्षित है, निर्णित नहीं है, मन में किसी के निर्णय तो वो अलग बात है, यहां अपरीक्षित है, लेकिन उसको स्वीकार करके और तद विशेष परीक्षणम विशेषता का परीक्षण कि नित्य है या अनित्य है उसको कर लेना, ये किया जा सकता है। तद शब्द से आप जो नित्य अनित्य है उसके विशेष परीक्षण के लिए नहीं, तद विशेष परीक्षणम, तत् मतलब वही है शब्द, शब्द का विशेष परीक्षा, विशेष परीक्षा क्या नित्य अनित्यत्व की। ठीक कुछ ओम आचार्य जी प्रणाम, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं, कोई है नहीं, मैं एक निवेदन करना चाह रहा था कि जो प्रथम अनेक आज पूर्ण हुई उसको एक बार सार रूप में थोड़ा सा बता देते, सार आप निकालिए। ओम आचार्य जी एक निवेदन था, वैसे वो अभी तो आपने शंका समाधान के लिए कहा था, पर मैं ऐसा निवेदन करना चाहता था कि आप चार पांच प्रश्न ऐसे कुछ पूछें तो हमें एक उसका एक दृष्टिकोण मिल जाए परीक्षा के बारे में, परीक्षा के लिए ठीक है। अच्छा और किसी को पूछना नहीं हो तो फिर मैं वो बात करता हूँ, नहीं परीक्षा वाला ही छोड़ दीजिए, उसके अलावा कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो फिर परीक्षा का आपको। आचार्य जी यही अभ्युपगम सिद्धांत के प्रति जो पहले हम अभ्युपगम करते हैं परीक्षा के बिना उसी के विषय में फिर बाद में परीक्षण नहीं होता ऐसे लगता, क्योंकि जो द्रव्य है शब्द द्रव्य ऐसे मान लिया लेकिन उसका परीक्षण छोड़कर हम नित्य अनित्य के बारे में चर्चा करते हैं, इसलिए कहा तद विशेष परीक्षण, उसके विषय सामान्य रूप से मान लिया कि शब्द द्रव्य है, मान लिया बस वैसी कोई बात नहीं है बिना परीक्षा किए, ठीक है चर्चा में कोई प्रश्न, लेकिन उसकी विशेष की परीक्षा कर रहे हैं, चलो शब्द द्रव्य है जो भी है लेकिन शब्द नित्य है या अनित्य है इस विशेष की परीक्षा कर रहे हैं, हमेशा ऐसा ही होगा, हाँ ऐसा ही होगा, उसी के बारे में यदि परीक्षण उसी के बारे में करेंगे तो उसको अभ्युपगम नहीं माना जाएगा, उसकी तो हम परीक्षा कर रहे हैं, अब स्वीकार कहां किया हमने जी। यदि हम यही उठा लेते कि शब्द तो द्रव्य नहीं है, दूसरा कहता द्रव्य है, अब इसी की परीक्षा में लगे हैं तो हमने शब्द द्रव्य है ये कहां स्वीकारा, अभ्युपगम किया ही नहीं है, अगर उसी की परीक्षा में लग जाते हैं तो वो अभ्युपगम नहीं माना जाएगा, ठीक है। पाठ का पूछना है पूछिए आचार्य जी, पेज नंबर 77 जी, इसमें शुरू में ही है यस्य अर्थस्य, यहां से लेके स्व अधिकरण सिद्धांत यहां तक उदाहरण दे करके समझाते थे, उदाहरण तो इन्होंने दिया ही है यथा करके, उसी को मतलब ठीक से इसको, इसको अधिकरण को दो तरह से समझा जाता है, ठीक है, अधिकरण का मतलब आप जानते ही हैं आधारो अधिकरणम, जो आधार बनता है आश्रय बनता है किसका, तो किसी दूसरे का आश्रय बनता है, तो किसी ने एक बात को बोला इसको आधार मान करके हम उसके पीछे की बहुत सारी बातों को जान लेते हैं, तो इस एक बात को पकड़ के सामने वाले के एक वाक्य को जान करके समझ करके उसके आधार पर उसके मन की उसके सिद्धांतों की बातों को हम समझ लेते हैं, तो जिसको पकड़ करके हमने औरों को जाना था इसको अधिकरण सिद्धांत कहते हैं, एक ये व्याख्या की जाती है। हो गया। अब दूसरे ढंग से व्याख्या, ये जो सामने वाले ने एक वाक्य बोला, कोई सिद्धांत की बात रखी, वो उसकी तब आ सकती है जब वो कुछ दूसरी बातों को मानता हो, यानी दूसरी बातें मानता है इसलिए वो ये कह पा रहे हैं। तो ये जो बात कही जा रही है इसका आश्रय या आधार कौन सी बातें हैं? दूसरी बातें। तो कुछ लोग इसकी व्याख्या वैसे करते हैं कि वो जो दूसरी बातें हैं वो हैं अधिकरण सिद्धांत, जिसके आधार पर उसने इस बात को कहा। ये दो तरह से व्याख्या की जाती है। आप दोनों लिख दीजिए और जो भाष्यकार ने कहा है उसको लिख दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, दोनों आप दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी ओम का उच्चारण करके इसको समाप्त करते हैं और फिर अगली बात करते हैं। प्रणव ओ